شب بخیر کوچولو، به نام خدای مهربون و بخشنده. سلام به روی ماه تک تک شما گلهای زیبا، خوبین قند عسلا، گلگلیا. بچه های عزیزم، اگر البته یه سوالی دارم، اگه یه غریبه بخواد با شما دوست بشه، بهتون خوراکی بده، شما قبول میکنین؟ حتی اگه خیلی مهربون باشه، اگه بخواین با یکی دوست بشین، به مامان بابا میگین، ازشون اجازه میگیرین. آفرین. خب حالا که اینقدر بچه های گلی هستین، منم یه قصه خوشگل براتون تعریف میکنم. قصه به اسم دوست خوب کیه؟ یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون زیر این گنبد کبود هیچ کس نبود. توی مزرعه قشنگ و سرسبز که پر از گلای رنگارنگ بود، موش کوچولو با خانوادهش زندگی میکرد. یه روز موش کوچولو که حوصله‌اش سر رفته بود، بعد از اینکه از مامانش اجازه گرفت، رفت تا یه کمی توی مزرعه بگرده و بازی کنه. موش کوچولو همینطور که داشت تو مزرعه راه میرفت و اطرافش رو نگاه میکرد، چشمش افتاد به آقا خروس. موش کوچولو که تا حالا خروس ندیده بود، با خودش گفت وای چه موجود ترسناکی، عجب نوک و تاج بزرگی داره، حتما حیوان خطرناکیه، باید تندی فرار کنم. بعدم موش کوچولو رفت. عزیزای دلم، موش کوچولو یکم که جلوتر رفت، چشمش افتاد به آقا گربه. اون تا حالا گربه ندیده بود. پیش خودش گفت این چقدر حیوان خوشگلی، عجب چشمایی داره، چقدر دومش خوش رنگه. موش کوچولو رفت سمت آقا گربه که یه گوشه زیر آفتاب دراز کشیده بود. مامان موش کوچولو که داشت تو مزرعه دنبال بچهش میگشت، از دورگی هود چشمش افتاد به موش کوچولو که اونم داشت به گربه نزدیک میشد. مامان موشی بودو بودو خودش رو رسوند به موش کوچولو و قبل از اینکه موش کوچولو نزدیک گربه بشه، اونو عقب کشید و برد به سمت خونه. عزیزای من، وقتی که به خونه رسیدن، موش کوچولو برای مامانش تعریف کرد که چه حیوانایی رو دیده. مامانش گفت عزیزم قربونت برم، باید خیلی مراقب باشی، اصلا از روی شکل و ظاهر حیوانا باهاشون دوست نشیا، پیش اونا نریا. مامان موشی به موش کوچولو گفت اولین حیوانی که دیدی و ازش خیلی ترسیدی، اینجور که خودت گفتی، آقا خروسه بوده. آقا خروسه اصلا حیوان خطرناکی نیست، ما موشا رو اذیت نمی کنه. اگه باهاش دوست بشیم، میتونی باهاش هم بازی کنی. آره، اما حیوان دومی، اون حیوان دومی رو که دیدی و به نظرت خوشگل اومد، یه گربه بود. گربه ها خیلی برای موشا خطرناکن. آره اونا رو اذیت میکنن، اصلا نباید نزدیکشون شد. موش کوچولو به حرفای مامانش فکر کرد، خوشحال شد که مامانش رسیده و نذاشته که به آقا گربه نزدیک بشه. اون به مامان قول داد که از اون به بعد از روی شکل و ظاهر حیوانات باهاشون دوست نشه و بازی نکنه. قول داد هر وقت خواست با کسی دوست بشه اول با پدر و مادر مشورت کنه تا دوستای خوبی برای خودش انتخاب کنه. عجب قصه بود بچه ها. بله کلی چیز یاد گرفتیم. گاهی ما به ظاهر آدم ها نگاه میکنیم، ضمن اینکه این کار صحیح نیست. اگر کوچیکیم حتما از مامان و بابا باید در مورد اون آدم سوال بکنیم، اگر آدم مثبتی بودن درست بودن باهاشون دوست بشیم. البته همه خوبن، همه از دیدگاه من گولن، ولی بعضی اخلاقشون به ما نمیخوره. خب بهتره که فاصله بگیریم دیگه، نه؟ آفرین به شما. خیلی خوب، قصه خوبی بود، امیدوارم که دوست داشتین. حالا حسابی بخوابین و انشالله خوابای خوبم ببینین. تا فردا شب خداحافظ همگیتون باشه.